چه ساس عجیبی، چه تقدیر غریبی، تو داری میری و این آخرین دیدارمونه، برای آخرین بار یه سایه روی دیوار، من و تو زیر بارون. امشب چه دیدنی شدی، باور نکردنی شدی، دستامو محکمتر بگیر حالا که رفتنی شدی. امشب چه دیدنی شدی، امشب چه دیدنی.